मुने विद्यारण्य स्वामी विरचित पंचदशी ग्रंथ के ध्यान दीप प्रकरण का 38वां श्लोक है ना, 37वां श्लोक तक हो गया था। आइए इसका उच्चारण करने पे देखते हैं। पुनः पुनर्विचारे पे त्रिविधा प्रतिबंधतः न वेति तत्त्वमेतेतद् वार्तिके सम्यगीरिताम्। पुनः पुनः विचारेपि त्रिविधा प्रतिबंधतः न वेत्ति तत्त्वम् इति एतद् वार्तिके सम्यक् इरितम्। बहुत बार विचार करने पर भी उस तत्वबोध में यदि प्रतिबंध बड़ा बलवान है तो आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। ये बात ऊपर कही गई है, बहुवारं विचारितोपि तत्वे प्रतिबंध बलात् साक्षात्कारो न जायते। इति एतद् वार्तिक कारय अपि निरूपितम् निरूपितम् इति आह। ये जो बात है सुरेश्वराचार्य महाराज ने बृहदारण्यक वार्तिक में ये लिखा है कि पुनः पुनः विचारे त्रिविध प्रतिबंधत तत्वम न वेत्ति। बार बार बार विचार करने पर भी तीन प्रकार के प्रतिबंध के कारण तत्वम न वेत्ति, तत्व को नहीं जानता है। ये वार्तिक में अच्छी प्रकार से सुरेश्वराचार्य महाराज ने कथन किया है। इसमें विस्तार की कोई बात नहीं है, बस इतना ही जानना है कि प्रतिबंध है। अब वो प्रतिबंध क्या है, तीन प्रकार का, और कैसे रुकावट बाधा खड़ी करता है, इसका स्वयं आगे विस्तार आ रहा है, बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे। तानि एव वार्तिकानि उदाहरति कुतः तज ज्ञानम इत्यादिना भर्तस्य त्रिजन्म भी इति अंतेन। कहते हैं ये वार्तिक का यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। कहां से कहां तक ये प्रसंग चलेगा जो बता रहे हैं। कुतः तज ज्ञानम इत्यादिना, आगे जो 39वें नंबर का श्लोक आ रहा है उसका पहला पद क्या है, कुतस्त ज्ञानम इति चेत आ रहा है आगे। तो इस श्लोक से लेकर के और भरतस्य त्रिजन्म भी इति अंतेना, भरत का त्रिजन्म के बाद यह श्लोक आया है। पैतालीसवें नंबर का श्लोक आप देखो, आगामी प्रतिबंध स्यात् वाम देवे समीरितः एकेन जन्मना क्षीणे भरतस्य त्रि जन्मभिः। 39वें श्लोक से लेकर के 45वें श्लोक पर्यंत इसी बात को स्पष्ट किया कि बार बार विचार करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं और फिर भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा, यथार्थ बोध नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा, तो कहा कि भाई कोई न कोई रुकावट है, कोई बाधा है, प्रतिबंध है, और वो प्रतिबंध ही एकमात्र बोध नहीं होने में कारण है, और कोई कमी नहीं है। जैसे बहुत तेज कहीं पहाड़ पर बारिश हुई है, 10, 20, 25 किलोमीटर की दूरी पर तेज बारिश हम लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज तो नदी में बहुत पानी आएगा, और जिस देखने वाला दूर बारिश को उसके समीप में से वो नदी निकल करके जा रही है, जो वहां बारिश होती है वहां का पानी वहां से निकलता है। व्यक्ति सोचता आज तो बड़ी तेज बारिश हुई है तो नदी में तो कम से कम पानी यहां तक आ ही जाएगा, बारिश नहीं हुई है तो पानी तो मिलेगा नदी से, परंतु वो इंतजार करता रह गया पानी नहीं आया। वो इंतजार करने वाला व्यक्ति था कोई अनजान, कोई यात्री था, कोई पैदल पथ यात्रा कर रहा था, तो उसने देखा कि नदी का प्रवाह इधर से आता है और ऊपर बारिश हो रही तो पानी आएगा, मैं जल्दी से नदी पार कर जाऊं, नहीं तो पानी आ गया तो पार करना मुश्किल। शाम होने जा रही थी, उस व्यक्ति ने नदी पार किया और देखा उस पार कोई मंदिर था, कहा आज रात्रि विश्राम यहीं करते हैं और सवेरे यहीं स्नान करके आगे बढ़ जाएंगे। अब बेचारा शाम को देखा कि नदी सूखी थी, सुबह शायद पानी आ जाएगा, पर सुबह तक पानी नहीं आया। इतने में कोई व्यक्ति दूसरा आया कि कल इतनी तेज बारिश हो रही थी थोड़ी दूर पर और नदी में पानी क्यों नहीं आया। उस व्यक्ति ने कहा इसलिए नहीं आया कि यहां से 5 किलोमीटर के ऊपर नदी पर बांध है, नदी पर बांध बंधा हुआ है, इसलिए पानी को तो वहीं रोक लिया। अब उस पानी के प्रवाह को पहाड़ से लेकर के वो जो यात्री इंतजार कर रहा था वहां तक आने में प्रतिबंधक कौन था? मात्र बांध, और कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं। पानी का भी स्वभाव है कि ऊपर गिरा है तो बह करके नीचे आएगा, रास्ता भी वही है कि उधर से ही आना है, नदी ही उसका मार्ग है। मात्र प्रतिबंध है तो बंधा है। इसी प्रकार से जो साधक बार बार बार बार विचार कर रहा है, वो ये इंतजार कर रहा है कि परमात्मा का जिसका श्रुति से श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा हमने अभ्यास किया है, आत्मत्व न उसका साक्षात्कार होगा, उसकी अनुभूति होगी, और फिर भी नहीं हो रही है तो वहां पर भी समझ लो कि कोई न कोई आपने जो गुरु से सुना है, सत्संग हुआ है, ज्ञान बारिश हुई है, और ज्ञान बारिश में आपने सुना कि जो परमात्मा है तुम्हारी अंतरात्मा है, तुम्हारा स्वरूप है, तुम भीतर में उसका साक्षात्कार करोगे, तो जिसका भीतर में साक्षात्कार करने की इंतजार कर रहे थे फिर भी इंतजार नहीं हुआ, जबकि साफ साफ उपदेश हुआ है। रमण महर्षि ने बहुत सुंदर एक वाक्य कहा है कि वेद बिल्कुल साफ साफ कहता है कि वो परमात्मा तुम्हारी अंतरात्मा है, अहस्फुटम तत्वमसीति वेद। अरे वेद तो साफ साफ बोल रहा है कि वो परमात्मा तुम्हारी अंतरात्मा है, तुम्हारा स्वरूप है, और फिर भी उस आत्मत्व ने उसका अनुभव नहीं हो रहा है। इसका एक ही कारण कहीं न कहीं बंधा लगा हुआ है। कैसा है वो बंध? वो प्रतिबंध है, पूर्व के कोई कर्म का संस्कार का ऐसा प्रबल प्रतिबंध है जो साक्षात्कार में विघ्न पैदा करता है। जब वो क्षीण हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, तो आपकी की हुई साधना निश्चित रूप से, ऊपर रुका हुआ पानी जब बांध टूटेगा तो निश्चित रूप से उसी नदी में आएगा, जाएगा किधर वो? ऐसे ही परमात्मा का जो बोध है, ज्ञान है, वो सीधे अपने अनुभव में आएगा जब कोई कर्म विशेष का प्रतिबंध हट जाता है। उसी बात को यहां पर बता रहे हैं। तत्र तावत पूर्वम अनुत्पन्नस्य ज्ञानस्य इदानीम उत्पत्तौ कारणम पृच्छति। बार बार श्रवण किया और फिर भी ज्ञान नहीं हुआ, तो तावत पूर्वम अनुत्पन्नस्य ज्ञानस्य, जो ज्ञान पहले उत्पन्न नहीं हुआ, जिस समय हमने अभ्यास किया था, साधना की थी, उस समय तो ज्ञान उत्पन्न हुआ ही नहीं, और इदानीम अब वो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उस उत्पत्ति के प्रति कारण क्या है? अब कैसे ज्ञान हो गया? जब साधन किया तब तो नहीं हुआ, और अब कोई साधन नहीं कर रहे हैं तब ज्ञान हो गया? ये बात यहां पर पूछी जा रही है। श्लोक का उच्चारण करें, देखो। कुतस्तज ज्ञानमिति चेत तद्धि बंध परीक्षयात् अशावपि च भूतो वा भावि वा वर्तते थवा कुतः तज ज्ञानमिति चेत तद ही बंध परीक्षयात अशोपि च भूतो वा भावि वा वर्तते थवा। कहते हैं कुतः तज ज्ञानमिति चेत, कहते हैं कि ज्ञान जो है साधन काल में तो नहीं हुआ, और यह कहें कि वो अब ज्ञान कैसे हो गया। तो ज्ञानम, वो जो ज्ञान उस समय नहीं हुआ था, अब वो ज्ञान कैसे हुआ है यदि ऐसा कहें तो बोलते तद ही बंध परीक्षयात। ज्ञान तो वही हुआ है जो पहले साधना काल में, अभ्यास काल में या श्रवण काल में शास्त्र वाक्यों को गुरु के मुख से हमने परोक्ष रूप से जाना था, सुना था। तद ज्ञान तो वही हुआ है, कोई नया ज्ञान नहीं हो जाएगा कि वो पहले का सुना हुआ ज्ञान है और अब नया ज्ञान हो रहा हो। जो सुना था वही ज्ञान अब हो रहा है, परंतु उस समय क्यों नहीं हुआ। तब कहते हैं उस समय प्रतिबंध पड़ा हुआ था, और अब ये हुआ कि बंध परीक्षयात, वो जो बंधन था, रुकावट थी, प्रतिबंध था, उसका क्षय हो गया, वो समाप्त तो हो चुका, उसकी अवधि चली गई। हर चीज की एक अवधि होती है, एक सीमा होती है। चूंकि ये प्रतिबंध जो होता है ये कर्मवशात होता है, प्रतिबंध का निमित्त है कर्म संस्कार, और कर्म संस्कार चूंकि अपने ही अर्जित किए हुए हैं, और कर्म संस्कार नित्य वस्तु नहीं है। कर्म स्वयं अनित्य है, तज्जनित संस्कार अनित्य है, तो जो अनित्य है निश्चित रूप से उसकी परिसमाप्ति होगी। जो बना है वो बिगड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो प्रतिबंध की जब अवधि समाप्त हो जाती है, उसका क्षय हो जाता है, तो तब फिर यही वही ज्ञान अब होता है। तब यहां पर कहते हैं कि अच्छा, वो प्रतिबंध उसमें कारण है, कौन कौन प्रतिबंध है, कैसा प्रतिबंध है, उसको बताया। अशोपि च, वो जो प्रतिबंध है वह भी, अशो अपि वह प्रतिबंध भी, जो ज्ञान में बाधक था वो भी, भूतो भावी वर्तते वा, तीन प्रकार का होता है। एक प्रतिबंध होता है भूतकालिक प्रतिबंध, दूसरा प्रतिबंध होता है भावी भविष्यतकालिक प्रतिबंध, आगे तक ले जाएगा। तीसरा होता है वर्तमानकालिक प्रतिबंध, भूत भविष्यत वर्तमानकालिक प्रतिबंध होने के कारण है, साधना हो जाने पर भी, विचार पूर्ण चिंतन हो जाने पर भी साक्षात्कार नहीं हो रहा है, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रतिबंध है, भूतकालिक है कि वर्तमानकालिक है कि भविष्यतकालिक है। कहा ये तीन कालिक जो प्रतिबंध है उसका मतलब थोड़ा उदाहरण से समझावे तो बात ठीक है, तब उसको आगे विस्तार कर रहे हैं। देखो, भवतो एवं त्रिविध प्रतिबंध तथा किम इति आह। ठीक है भाई, तीन प्रकार का प्रतिबंध हो, इससे क्या लेना देना। बोले क्या लेना देना, यही तो बाधक था, उसी को बताते हैं। अधीत वेद वेदार्थो यत एव न मुच्यते हिरण्यनिधि दृष्टांता दिदमेव हि दर्शिता। कहते प्रतिबंध भले ही होना क्या फर्क पड़ता है। तब उसके उत्तर में कहते हैं प्रतिबंध होगा ना तो तुमको तो कोई लाभ नहीं होगा, जिसके लिए साधना की थी जो तुम्हें चाहिए था वो तो नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, बोलो। देखो, अधीत वेद वेदार्थ अपि अतएव न मुच्यते, ये जो बार बार बार वेदांत विचार किया है किसके लिए किया है, उद्देश्य क्या है, मुक्ति, जन्म मरण से छुटकारा, इसी के लिए तो किया। अधित वेद वेदार्थोपियत एव न मुच्यते, वेद का अध्ययन और वेद के अध्ययन से मुक्ति नहीं मिलती, वेद तो कर्म में लगाता है। बोले वेद का भी जो अर्थ है वो है उपनिषद, जो ज्ञान देता है। तो जिसने वेद के अर्थ भूत उपनिषद का अध्ययन किया है, उपनिषद अध्ययन करने वाले को तत्वमसी प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये बोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होता? छांदोग्य श्रुति में नारद जी महाराज बड़े निश्चल हृदय से सनत कुमार जी महाराज को कहते हैं कि बाबा मैंने पढ़ा है सब कुछ, ऋग्वेदम भगवो अध्याय में यजुर्वेदम सामवेदम आथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानम वेदम पित्रियम राशिम वाको वाक्यम एकायनम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्वजवन देव विद्याम ये तद भगवो अध्याय में, ये चारों वेद वेदांग 14 विद्याएं सब मैंने पढ़ा है। अब बताइए उनको ज्ञान में कोई कमी रहेगी? सब पढ़ा है मैंने। पर नारद जी कहने लगे कि स्वहम भगवो मंत्र विदेवास्मि, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं मंत्र वेत्ता हूं। मंत्रों को केवल रटे हुए मंत्र नहीं, व्याकरण के द्वारा अर्थ सहित उन मंत्रों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कौन से मंत्र का क्या अर्थ है, और उस मंत्र के पूरे भाव को मैं समझता हूं, किस भाग की का त्याग करना है, किस भाग को ग्रहण करना है, लक्षणावृत्तियों के सहित सारे मंत्रों को अच्छी तरह से जानता हूं। स्वहम भगवो मंत्र विदेवास्मि मगर न आत्मवित्। नारद जी कहते हैं कि आत्मबोध नहीं हुआ है। परोक्ष तो है, तो परोक्ष से क्या होना है? मुक्ति तो परोक्ष से मिलने वाली नहीं है, साक्षात अप्रोक्ष ज्ञान ही मुक्ति का निमित्त बनेगा। इसलिए कहते हैं कि मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं है, बोध नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं कि ये सारा ज्ञान तो वेदों से ही दिया जाता है, उपनिषदों से ही दिया जाता है, और वो ज्ञान आपने पढ़ लिया है तो फिर ज्ञान नहीं है, ये क्या कैसे कहते हो, इसमें प्रमाण क्या है? तो नारद जी कहते हैं कि श्रुतम येव मे भगवत दृश्य व्यस्तरति शोकम आत्मवित्। भगवान आप जैसे महापुरुष के मुखारविंद से ही हमने सुना है कि जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है तरति शोकम, उसको शोक नहीं होता। सोहम भगवो शोचामी, और इधर वो मैं हूं जिसने सारे शास्त्र पढ़े, सब विद्याएं प्राप्त की, श्रवण भी किया, मनन भी किया, निधिध्यासन भी किया, और फिर भी शोचामी शोक करता हूं। मेरे शोक की निवृत्ति नहीं हुई, इसका अर्थ मुझे लगता है कि बोध नहीं हुआ है। इतना तो नारद जी को अटल विश्वास है कि शास्त्र कभी गलत नहीं बोल सकता। तरति शोकम जो शास्त्र ने कहा है, आत्मवेत्ता का शोक दूर होता ही होता है। ये नहीं कि कहीं शास्त्र में गलत लिख दिया हो क्योंकि मैंने सारा जान लिया, ऐसा नहीं बोलते। नारद जी महाराज कहते हैं कि आप जैसे गुरु ने कहा और शास्त्र में लिखा है कि तरति शोकम, तो इसका अर्थ कहीं मेरी अनुभूति में कमी है, अभी मैं जान नहीं पाया। इसका अर्थ क्या है? कहीं न कोई प्रतिबंध लगा हुआ है, रुकावट है, कोई बाधा है। इसलिए अधित वेद वेदार्थोपी, अरे वेद वेदार्थ का अध्ययन करने पर भी सारे वेद पढ़ लिए, वेद की सारभूत जो उपनिषद विद्या है उस उपनिषद विद्या को भी अधित मने पढ़ा है, अपि पढ़ लेने पर भी अत एव न मुच्यते, फिर भी वो मुक्त नहीं हो रहा है, मोक्ष की मुक्त अवस्था की अनुभूति नहीं कर रहा है। कैसे? यदि प्रतिबंध न होता तो मुक्त अवस्था की अनुभूति होती ना। नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई न कोई प्रतिबंध है। कैसे प्रतिबंध है, उसके उदाहरण के रूप में नीचे की पंक्ति दी है। हिरण्य निधि दृष्टांतात इदम एव ही दर्शिताम, ये दर्शित शब्द भी बता रहा, जहां दर्शन दर्शित इस प्रकार के शब्द आवे तो यह समझना कि ग्रंथकार के सामने बिल्कुल शास्त्र खुला हुआ है, श्रुति खुली हुई है, वेदवाणी खुली हुई है। यदि स्मृतम आदि शब्द आते तो यह समझना कि कोई गीता भागवत अन्य स्मृति ग्रंथों का उदाहरण लिया है, और दर्शन दर्शित जैसे शब्दों का प्रयोग आता है क्योंकि स्मरण में तो मन माध्यम है और दर्शन में नेत्र माध्यम है, जहां श्रुति के द्वारा जो प्रमाणित किया जाएगा वहां दृश्य धातु से ही बताया जाएगा, दर्शितम आदि प्रयोग होगा, दृश्य आदि प्रयोग होगा, इसलिए होगा कि श्रुति भी एक आंख मानी गई है, वहां मानने की जरूरत नहीं, वो साक्षात जो जैसा है उसको वैसा का वैसा दिखाती है। प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या होता है, सामने पुस्तक है तो हमारी आंख प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें कि ये पुस्तक ही है, आप अपनी आंख देखी हुई पर संदेह नहीं करते हो, सुनी हुई पर संदेह कर सकते हो किंतु देखी हुई पर संदेह नहीं करता व्यक्ति, अपनी आंख के ऊपर कितना भरोसा है उसको कि मेरी आंख गलत नहीं बता सकती। बाबा हो सकता है ये आंख तो कभी गलत भी बता दे, हो सकता है, लेकिन जो सत्य दृष्टि है वेदवाणी परमात्मा की दृष्टि वो कभी भी गलत नहीं बता सकती है। इसलिए दर्शित शब्द ही बता रहा है कि ये जो दृष्टांत आ रहा है ये कहीं न कहीं वेद उपनिषद का ही उदाहरण है, छांदोग्य श्रुति का उदाहरण यहां पर दिया है, छांदोग्य उपनिषद के उदाहरण को लिया है। हिरण्य निधि दृष्टांतात इदम एव ही दर्शितम, अरे सब कुछ वेद का अध्ययन करने पर भी और वो आत्मबोध नहीं हो रहा है, साक्षात्कार नहीं हो रहा है, इसका अर्थ वहां पर कोई न कोई प्रतिबंध जरूर है, इसलिए मुक्ति नहीं मिली है। प्रतिबंध को समझाने के लिए छांदोग्य श्रुति में दृष्टांत आया है, हिरण्य निधि का, एक व्यक्ति है और उसके जो पिता थे बड़े धनवान थे, ऐसा दृष्टांत आया है, पिता बड़े पैसे वाले बड़े धनवान थे, और वो जमाना था जब बैंक सुविधाएं नहीं थी, लॉकर्स की कोई सुविधाएं नहीं थी, तो उस समय लोग धन को क्या करते थे, जमीन में गाड़ दिया करते थे, जमीन में गाड़ करके उसके ऊपर कोई पत्थर रख करके वापस मिट्टी से मकानों को सफाई कर देते थे, लीप देते थे, पता भी न चले कि कहां क्या गड़ा हुआ है। तो किसी एक सेठ ने वो धन भर करके नीचे गाड़ दिया, ऊपर से पार दिया, हो सकता है जरा आने वाली पीढ़ी पर विश्वास नहीं किया हो, यह भी हो सकता है कि बताने का समय आने से पहले ही ऊपर वाले के ले जाने का समय आ गया, अचानक किसी को बैठे बैठे लुढ़क जाए, साइलेंट अटैक आ जाए, कैसे बता पाएगा व्यक्ति। ऐसे ही हो गया कि वो धनपति व्यक्ति अचानक चल बसा और धन वहां का वहां रह गया, अब तक संतानों पर विश्वास नहीं किया, बताया नहीं था, तो संपरिवार के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि जो दिवंगत हो गए हैं उनके संस्कार से लेकर के और 12वें 13वें पर्यंत संपूर्ण जो क्रिया होती है मृत पुरुष के पीछे, उसमें होने वाला खर्च है वो जुटाना भी मुश्किल हो गया, और उसके बाद फिर परिवार का सारा खर्चा संचालन करना, व्यवस्था चलाना बड़ा कठिन काम हो गया, बड़े परेशान थे। सेठ बड़े प्रसिद्ध थे, ये कोई महात्मा नगर में रहते थे, उनको गुरु माना करते थे, और महात्मा को पता चला कि हमारा सेठ शिष्य आज चल बसा है, तो चलो परिवार को सांत्वना देने के लिए मैं भी जाता हूं। तो महात्मा जब परिवार को सांत्वना देने के लिए वहां पर आए, थोड़ी बातचीत हुई, कैसे हुआ क्या हुआ पूछ पाछ करने के बाद जब जाने लगे तो एक बड़ा बेटा एक तरफ ले जाकर के कहता, महाराज बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई है, कुछ है नहीं, ये सारी उनकी जो विधि होती है क्रियाकर्म होते हैं वो भी सब कैसे संपादित कर कैसे करें। महात्मा ने कहा कि हो जाएगा नहीं है तो उनके जो फलाने मित्र हैं उनके पास से उधार लेकर के तुम अपना काम कर लो। फिर बाद में जब फुर्सत मिले तो कहीं न कहीं शेठ साहब ने लिखा होगा, बही में लिखा होगा, कहीं न कहीं नोट लगाया होगा कि धन कहां है। मिल जाएगा तो जिससे उधार लिया वापस दे देना, और इतने धनी थे उनके पास कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए तुम पहले यह काम कर लो। उधार ले लुआ करके सारा काम कर दिया। अब 12वां 13वां दिन सारा निकल गया, उठावना सब हो गया है। एक दिन खोल करके वो बही खाते खोले और पढ़ने लगे, कहां लिखा हो, तो बही खाते में लिखा हुआ था कि पॉइंट मिल गया, बड़ी मात्रा में धन बताया गया, और ये लिखा था कि जो हमने मंदिर बनाया है उस मंदिर के गुंबज में धन को भर करके रखा है, जिसको जरूरत पड़े वहां से निकाल लेवे। और नीचे जो लिखा गया था उसकी मिति लिखी हुई थी, कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा मध्याह्न 12 बजे, उसमें तिथि भी लिखी है, समय भी लिखा है, लिखने की तारीख। कोई चिट्ठी लिखते हैं तो डेट जरूर डालते हैं, तो डेट डाल दी कि फलानी डेट को लिखा गया और इतने बजे लिखा गया है। अब उन्होंने परिवार वालों ने देखा कि हां पिताजी ने एक मंदिर जरूर बनवाया था, अब सोचा कि मंदिर के गुम्बज को तोड़ेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, कैसा समय आया है, पिता ने मंदिर बनाया और ऐसे बेटे पैदा हो गए कि बनाए हुए मंदिर को भी तोड़ रहे हैं। एक बहाना किया कि इसका जीर्णोद्धार करना है और भव्य मंदिर बनाना है। उन्होंने सोचा कि मंदिर को तोड़ेंगे, गुम्बज में से धन निकलेगा तो फिर अपना खर्चा भी चलाएंगे, जो कर्ज है वो भी चुकाएंगे और बाकी से भव्य मंदिर भी बना देंगे, इससे बड़ा तो वो भी कलंक नहीं लगेगा। इस आशा में मंदिर के गुम्बज को तोड़ा तो बाबा धन तो क्या निकला, वहां तो 5 पैसे भी नहीं मिले, और समस्या खड़ी हो गई। फिर महात्मा को बुलाया तो महाराज क्या किया जाए, लिखा हुआ जरूर मिल गया लेकिन मिलने पर भी वो तो और धोखा हो गया हमारे साथ, मंदिर को तोड़ा कुछ 5 पैसे भी नहीं मिले वहां। तो महात्मा ने वो बही खाता पढ़ा, उसका तिथि मिति समय सब देखा और कहने लगे भाई तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक काम करो धन तो मिल जाएगा लेकिन जो मंदिर तुमने तोड़ा है और जैसा था हूबहू वैसा का वैसा बनाओ तो मिलेगा, ये तो समझ लो कि भगवान का कोप हो गया, ऐसे धन मिलेगा नहीं तुम। बोले महाराज और समस्या खड़ी हो गई, उनके क्रियाक्रम के पैसे नहीं थे, मंदिर बनाने के पैसे, बोले कहीं से भी कर्ज करके ले आओ पर मंदिर वैसा का वैसा बनाओ। बेचारों ने किसी का दिल भरा और कहीं से पैसे ला करके फिर वैसा का वैसा मंदिर बनाया। कहा महाराज ये बताइए धन कहां है। महाराज ने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी कार्तिक पूर्णिमा गई है इसलिए फिर वापस कार्तिक पूर्णिमा आएगी उसी दिन बताऊंगा मिलेगा धन, एक वर्ष जैसे तैसे निकालो। एक वर्ष पूरा करीब करीब निकल गया, कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले महात्मा को बुलाया, महाराज अब तो बता दो, खूब परेशान हो चुके हैं, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। तब महात्मा ने कहा ठीक है, पूर्णिमा का दिन आया, 12 बजे का समय आया, दक्षिणायन में दिन सूर्य जा चुका था तो शिखर की थोड़ी सी मंदिर के साइड में छाया पड़ रही थी। कहा इस जगह खुदाई करो, जब वहां खोदा गया तो धन वहीं मिला। फिर कर्ज भी चुक गया, मंदिर भी बन गया, खर्च भी चल गया और सेठ के लड़के भी सेठ हो गए। उदाहरण दिया है छंदों की श्रुति में, यह बताइए कि वो जो सेठ के लड़के अपनों को इतना दुखी दरिद्र महसूस कर रहे थे, क्या सचमुच में वो दरिद्र थे, निर्धन थे? अरे धन के ऊपर ऊपर संचरती ऊपर ऊपर घूम रहे थे, परिक्रमा करते मंदिर की कितनी बार वहां से निकले होंगे, परंतु फिर भी जब तक उनको बोध नहीं था धन पास में होते हुए भी अपने को निर्धन ही अनुभव कर रहे थे, चूंकि वहां पर एक प्रतिबंध पड़ा हुआ था। प्रतिबंध क्या था? धन को गाड़ करके ऊपर पत्थर डाल दिया गया, पर्ची कर दी गई। अब पर्स में जो पत्थर था वो प्रतिबंधक था, धन दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो जैसे एक पत्थर उस धन की प्राप्ति में प्रतिबंधक बनता है। अब देखिए, गुरु ने तो पहले ही बोल दिया था कि धन तो है, इसमें कोई शक नहीं है, अब तुम प्रयास करो। गुरु ने तो पहले ही बोल दिया कि परमात्मा है, तुम्हारी आत्मा है, तुम आत्मधनी हो, इसमें कोई शक नहीं है, वो सच्चित आनंद घन परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है। अब उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े भाई, कितने गुम्बज तोड़ने पड़ गए, कितने से पूछना पड़ गया, कितने पन्ने पलटने पड़ने पड़ गए, ऐसे उस आत्मधन को पाने के लिए कितने कर्म करने पड़ गए, कितने उपासना करनी पड़ी, कितना स्वाध्याय, कितना श्रवण, कितना मनन, कितना निधि ध्यासन किया, और फिर भी धन नहीं मिला। तब गुरु ने देखा कि कोई प्रतिबंध है, कोई पत्थर आया हुआ है माथे पर, इसलिए अब इसको हटाना पड़ेगा, समय आने दो, समय आने दो। और जब समय आया तो प्रतिबंध हटा और सारा धन प्रकट हो गया। इसी प्रकार से कहते हैं आत्माधन, ये जो प्रतिबंध हट जाएगा तो तुम्हें इसकी प्राप्ति होगी। वही दृष्टांत यहां पर देकर के बताया गया है। हिरण्यनिधि दृष्टांतात इदम एव ही दर्शितम्। हिरण्यनिधि के दृष्टांत से यही बात यहां पर प्रदर्शित की गई है। अतएव प्रतिबंध सद्भावाद एव इत्यर्थ सति प्रतिबंधे ज्ञानम न उदेति इति एतत्। इसीलिए प्रतिबंध सद्भावात, जब तक प्रतिबंध का सद्भाव है, माने प्रति सद्भावना मत समझ लेना, यहां सद्भाव का अर्थ है, प्रतिबंध का सद्भाव का अर्थ है प्रतिबंध की विद्यमानता, उसका होना। जब तक प्रतिबंध बना हुआ है तब तक उस आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। सति प्रतिबंधे ज्ञानम न उदेति, प्रतिबंध उपस्थित होने पर साक्षात जो बोध रूप ज्ञान है वो ज्ञान, परोक्ष ज्ञान तो हो गया लेकिन आत्म साक्षात्कार रूपी जो ज्ञान है उसका उदय नहीं होता है। तदयता हिरण निधिम निहितम अक्षत्रज्ञा उपरी उपरी संचरंत न विंदेयो एवं एव इमा सर्वा प्रजा अहर अह ब्रह्मलोकम गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न विंदते अनृतेन ही प्रत्यूढ़ा इति अनया श्रुत्या प्रदर्शितम इति आह। ये हिरण्य निधि का दृष्टांत छंदों के उपनिषद को अष्टम अध्याय में आया है, बहुत सुंदर है। उदाहरण दिया है कि तद यता हिरण्य निधिम निहिता, जो रखा गया हिरण्य निधि है, खजाना है, धन माल खूब, परंतु अक्षत्रज्ञ जो पुरुष, उसको ज्ञान ही नहीं कि इस भूमि पर, इस जगह पर धन गाड़ा गया है। अक्षत्रज्ञ है, भूमि की स्थिति को ठीक से जानने वाला नहीं है, वो ऊपरी ऊपरी संचरंत है, उस पृथ्वी के ऊपर ऊपर ही चक्कर काट रहा है, अंदर में क्या है उसका उसको पता ही नहीं है, ऊपर ऊपर घूम रहा है। तो इस प्रकार से ऊपर चक्र काटता हुआ न विंदेयो हो, वो धन को नहीं प्राप्त करता, जानता नहीं है। एवं एव इमा सर्वा प्रजा, उस अक्षत्रज्ञ पुरुष की तरह ही ये संपूर्ण जो प्रजा है, सभी के सभी, कोई एक दो की बात नहीं है, जो भी मनुष्य है सब के सब, अरह ब्रह्मलोकम गच्छन्ति, हर दिन सब के सब ब्रह्मलोक में जाते हैं, सब जाते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो लोग प्रतिदिन ब्रह्मलोक की यात्रा करके ना आता हो। ब्रह्मलोक में जाते हुए भी एतम ब्रह्मलोकम न विंदती विदंती अनृतेन ही प्रत्यूढ़ा, फिर भी वो जानते ही नहीं है कि ये ब्रह्मलोक है। सबके सब ब्रह्मलोक में जाते हैं परंतु पता नहीं है कि यही ब्रह्मलोक है। कब जाते हैं सब के सब? बोले भगवान ने सबको जनाने के लिए बताया है कि एक बार तो ब्रह्मलोक आ जाओ। सता सौम्य तदा संपन्नो भवती, जब हम सो जाते हैं प्रगाढ़ नींद में तो सत के साथ ही संपन्न होते हैं, नहीं तो ये ताजगी कहां से आती। कल व्यवहार करते करते करते सब थक गए, न देखने की शक्ति इच्छा रह गई, न सुनने की इच्छा रह गई, न खाने की इच्छा रह गई। एकमात्र इच्छा थी कि सो जाए सो जाए सो जाए, और चार छह घंटे सो गए। उस समय सारी इंद्रियां किसके साथ कनेक्ट हुई थी, पूरा अंतकरण किससे कनेक्ट हुआ था, उस सत के साथ में। सता सौम्य तदा संपन्नो भवती, उस सत के साथ में उस समय सब संपन्न हो गए, इसलिए बैटरी फिर से चार्ज हो गई। जैसे मोबाइल की बैटरी लाइट के साथ में कनेक्ट कर दिया तो फिर चार्ज हो जाती है, ऐसे ही हमारी ये जो पूरे सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, रिचार्ज होकर के सुबह उठते हैं एकदम ताजा प्रेस होकर के। तो शक्ति तो वहीं से आ रही है। भगवान ने इसीलिए शायद सुषुप्ति बनाई होगी कि तुम यही ये मत सोचना कि आनंद बाहर ही बाहर है। आनंद बाहर नहीं, आनंद तो तुम्हारे भीतर ही है। और यह मत सोचना कि किसी विषयों के माध्यम से ही उसको प्राप्त किया जाएगा। ये देख लेना कि कोई विषय नहीं है, तब तुम सबसे अधिक आनंदित होते हो। ओंकारेश्वर वाले स्वामी जी महाराज थे, श्रद्धेय रामानंद जी महाराज, एक बार यहां पधारे थे प्रवचन के लिए, मुझे याद है। बड़े निष्ठावान पुरुष हो ये हो, ऐसे पुरुष कोई हजारों लाखों संतों में कोई एक होते हैं। तो वो कहते थे बड़ी अच्छी बात कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक शर्त रखो कि धरती में जितना धन है सब तुम्हारे नाम कर देंगे, सर्वोच्च पद है वो तुम्हारे लिए है, जितने सुविधाएं हैं वो सब तुम्हारे लिए है, मगर एक शर्त है, तुमको नींद नहीं लेने देंगे, सो नहीं सकते। यदि एक मिनट के लिए भी सो गए तो ये सब अधिकार छीन लिए जाएंगे, किसको पसंद करेंगे बताइए। इसका अर्थ हुआ कि धरती की सारी सुविधाएं, सारा पद मान सम्मान, सारा धन एक तरफ, और हमारी नींद का जो आनंद है, कुछ थोड़ा सा भी आनंद है, उसको एक तरफ कर दो तो उतने सुख सुविधाएं पद प्रतिष्ठा से जो आनंद मिलता है वो नींद के आनंद का एक अंश भी नहीं हो सकता। कितना बड़ा आनंद है उसको छोड़ नहीं सकते हम लोग। इसलिए भगवान ने ये सुषुप्ति अवस्था बनाई है कि जिसको सुषुप्ति में थोड़ा अनुभव कर रहे हो, अगर जागृत समाधि में उसको अनुभव कर लो तो फिर मालामाल हो गए तुम, तो कुछ जरूरत ही नहीं है तुम्हें। इसलिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, एतम ब्रह्मलोकम इंदति अनृतेन ही प्रत्युढ़ा। स प्रतिदिन उस ब्रह्मलोक को जाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं कि ब्रह्मलोक है। क्यों नहीं है? अनृतेन ही प्रत्युढ़ा, वो अज्ञान के द्वारा, उस मिथ्या नींद के द्वारा आवृत होने के कारण उस आनंद की उनको समझ में नहीं आ रही कि यही ब्रह्मलोक है। बहुत सुंदर है, उसको कल करेंगे जितना होगा, बाकी ये तो प्रवाह चलता रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।